بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ میرے اوپر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، میں نے دیکھا کہ سب سے اچھا عمل جو میری امت کا پیش کیا گیا وہ یہ تھا، الاذى يماط عن الطريق، ایک بندہ راستے سے تکلیف کو دور کر رہا تھا، اور سب سے تکلیف دہ عمل میرے اوپر پیش کیا گیا کہ اس بندے کو اتنا بھی ادب نہیں، وہ مسجد میں کھڑا تھوک رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ ادب کیا ہے. عقل و دانش کے دعوے کرنا تو آسان ہے، لیکن اسلامی آداب سے متصف ہونا یہ تو مومن کے لیے گراں قدر انعام ہے. اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو لوگوں کو نماز پڑھاتا تھا، اور اس نے قبلہ رخ ہو کے تھوک دیا. آپ نے کہا آئندہ سے اس کو امام نہ بنانا. قبلہ رخ تھوکنا منع ہے، دائیں طرف تھوکنا منع ہے، اب بائیں طرف تھوکیے، اللہ کے رسول نے منع کر دیا اور فرمایا جو قبلہ رخ ہو کے تھوکتا ہے قیامت کو یہی اس کے ماتھے پہ سر لٹکتی نظر آئے گی تھوک. تو مسلمانوں کو یہ ادب کون سکھائے گا، یہ تذکیر یہ یاد کون کروائے گا؟ یہ وہ آداب ہیں جو معاشرے کو خوبصورت بناتے ہیں.